سورة قاف درس نمبر اول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. سورة قاف شروع شو. سورة قاف ترتیب کے قرآن کریم کے پنځوستم سورت تے پست سورة حجرات نلی کلشوے دے او پو نزول اسمالی سرا سلور دیرشم نمبر سورت تے او پست سورة مرسلات نا په نزول اسماني سره نازل شوی دی. ربط د دې صورت د مخکې صورت سره هر کله چې په مخکې صورت کې وفرمایل ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عزتمند ستاسو نه د الله په نیز هغه څوک دی چې هغه کې تقوای، نو دلته په دې صورت کې فرمای من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ندخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. رمبای وجد ربط چیزت من تاسو که آغا سوکتے چی آغا دا اللہ نیریگی او تقوی پکی، نو دل تا دا تغی تقوی دار دا پارا اللہ تبارک و تعالی دا جنت بشارت ذکر کیگی چی من خشی الرحمن بالغیبی وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام دننا شادي جنتا بسلامتي اسرا ذلك يوم الخلود دا غر وسدا مشكيره چې بیا بد دین نه واپس شي او نه پتا باندې مرګ راشي د دې وجه نه متصل راړو. دویمه وجه مخکې اوپر مایل ان الله يعلم غيب السماوات والارض، چې د انسان نه او د مخلوقات نه پټ دي نو د الله نه پټ نه دي، الله تا عرص پتا دا. نو سنگا چی اللہ تبارک و تعالی تا دا ار یو سیس پتا دا، نو دل تا اللہ تبارک و تعالی پش پارا سم نمبر آیات کی فرمائی وَلَكَدَ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَوْ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سنگا چی زمکا و اسمانونو کس اللہ نا پٹ نشتے، نو ستا پزڑکی کس راز او سوسوسی اغام دا اللہ تبارک و تعالی نا پٹا ندا، اپ خبردار دے نو متصل راڑو یو زی راڑو. مخ کے آداب دا پار دے اصلاح دا معاشری ذکر کے دل، نو دل تا ازبات دا قیامت کی چی سنگا تاسو پہ اصلاح دا معاشری سرا او پہ اصلاح دا تنظیم سرا او گورے ورتا سمر خکولی والی رازی او سمر نظم رازی او سمر تاسو تا داغی فیدی ملاویگی، نو دغه رنگی دلته د اخرت فائدہ والله ذکر کړه چې الله تبارک وتعالی به له اخرت کې د دې ثوابونه نصیب کی او دا رنگی الله بدلا نعمتونه درکی. داوه د صورت او مقصد د صورت، داوه د صورت اسباب ته قیامت کذالک الخروج هم دغه رنگی به تاسو راو باسلی شي. قاف اللہ علم دے پا مانا دے حروف باندے والقرآن المجید شاید دے قرآن دے بزرگی کتاب. سورت شروع کی او ذکر دے خبری کی چی عظمت دے قرآن کریم او دارنگی ترغیب دفار دے قرآن کریم چی اللہ تبارک و تعالی دا د خیر کتاب، دا د بزرگی کتاب، ها دا لار خودون کی کتاب، دا د هدایت کتاب، دا د خیر کتاب، دا ستاسو د دنیا او د آخرت جوړولو کتاب. الله تبارک و تعالی دا قرآن کریم راولېږه، نو چې راولېږه نو د نه منونکو حالت بیانوي چې دا خو د خیر کتابو، دا خو د بزرگی کتابو، خو نه منونکو څه وکړو. دا دا خود دی د خیر د پار راغلو. نو فرمای بل عجبو بلکی ناشنا گنی انجاهم منذر منهم چراغ جیتا یرا ورکون کی د دی د جنسنا. فقال الكافرون نوای کافران هذا شیء عجیب دا دی یو سیز عجیبا. ګوره د قرآن کریم عظمت ذکر شو. نو اوس دلته چې کله د قرآن کریم عظمت ذکر شو نو په چا نازل شوی دی؟ نبی علیه السلام باندې نازل شوی دی. نو چې کله نبی علیه السلام ورته د الله تبارک و تعالی آیاتونه د الله دا قرآن د الله تبارک و تعالی دا وحی پیش کړه نو دی د عجیبه وګڼله. دا عجیبه سیز دی او عجیبه د فاره قرآن کریم د دی د حیرانتیا خبره ذکر کوي چې دی په تعجب کې او دی په حیرانتیا کې د سنه پراته دی. نو فرمای اذا متنا کله چې شو مونږ مړو وکنا ترابا او شو مونږ خاوري ذلک رجع بعید دا دی راګرځېدل لري د عقل نام. آیا مونږ به بیا پورته کړی شو کله چې مونږ مړو شو او مونږ خاوري شو؟ نو مونږ به بیا پورته کیږو؟ نو مکه شهادت ته قرآن کریم ذکر کو اور پسې حالت د هغه چا چې الله په قرآن نازل کړی دی. نو د پیغمبر نه د منکرینو ذکر یې او فرمایو. نو مقصد د آیاتونو دا کچر تاسو د پیغمبرۍ د پیغمبر د پیغمبرۍ نه انکار کوي او تعجب کوي نو د ده په پیغمبرۍ د قرآن کریم گواهی کافی ده. د ده په پیغمبرۍ باندې د الله تبارک و تعالی گواهی چې په خپل کتاب کې کړی ده د هغې الله تبارک و تعالی د طرف نه دا کتاب ده. نو کتاب کې گواهی د چا د طرف نه ده؟ د الله د طرف نه. ته که نه منې نو نقصان د چا دی او که ته منې نو پیدا د چا ده؟ که نه منې د الله تبارک و تعالی د پیغمبر یا د الله د دین په هغې کې ستا په نه منلو باندې نقصان نه شي راتلی. نقصان دې وکړو خو چا له دی وکړو؟ خپل ځان له دی وکړو. که څوک یې نیز دی کوي نه کینی ورته نقصان یې د چا دی؟ نقصان زما دی چې زه ورته کینم نه. سوچ او فکر پکې نه کو. هر څیز د پاره وخت شته خو د قرآن د پاره وخت خلکو سره نشته. او دا چې وایي قسم وخوري چې په خدای په الله تعالی مې دې قسمي چې الله سره به خبرې کوم او راغلی او قرآن دې چې کولاو کړه او تلاوت دې وکړه ته خانس نه یعنی په تا باندې د قسم کفاره نشته. قسم دې رشتو نشه. ما اسې نن ځان له په مونځ کې مې یو سوچ راغی په الله یقین وکړه. نن مې یو سوچ راغی چې ما مخکې چرته نه دی راغلی. یا الله تبارک وتعالی سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك. دا خو زما جبه ده خو چې کله تا سره نبی علیه السلام ولاړو دا هغه جبه وه تا سره یې خبرې کولې چې ها به دا ستا د طرف نه به څنګه او د هغه د طرف نه کوم حالت و په الله یقینو که دا نن زما سوچ په مونځ کې راغلی او مونږ به ګډوډ یو طرف ته بل طرف ته په مونځ کې زغلو الان کې مونځ تاسو ته مې حدیث قدسی بیان کړی و چې الله پاک وایي قسمت الصلاة بینی و بین عبدی. ما مونځ چې کوم دی تقسیم کړی دی خپل او د بندګانو په منځ کې. اذا قال عبدی الحمد لله الله پاک څه وایي؟ حمدنی عبدی بنده زما صفت وکړه. تكلا بندوي الرحمن الرحيم الله باكوي أثنى علي عبدي زما سناوي لزما بندا الله سرهم كلام بدي منسكي أو تكلا توي مالك يوم الدين الله باك سوي مجدني عبدي زما شكم دي بزرگي زما بڑائي زما بنده بیان. او کله چې ته ووایې ایاک نعبد و ایاک نستعین الله پاک وایي هذا لعبدی ولعبدی ما سأل هذا لعبدي هذا بيني وبين عبدي أبوان معنى دا زما او د بنده تر منزل او چکله وي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نا التوي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل دا د پاره د بنده او بنده چې زمانه غواړي او د ټول قران او د ټول کتابونو د حوامیم سبعه خلاصه پس کې پراته ده اياك نعبد و اياك نستعين دا داسې یو ټکی دی جامع دی د ټول ټکو له اياك نعبد و اياك نستعين د تمام کتابونو د تمام قران د تمام اسماني کتابونو اغه خلاصه چې کوم دی په قران کې د قران خلاصه په حوامیم سبعه کې د حوامیم سبعه خلاصه په سوره الفاتحه کې د سوره الفاتحه ای خلاصه په اياك نعبد و اياك نستعين چې اياك نعبد ته بنده د الله شوې و اياك نستعين خاصتانه امداد غواړم الله تبارک وتعالى بنده شوې بس الله تبارک وتعالى دې زموږ نصیب کې هغه پیغمبر راغلی دی هغه ورته دا قرآن بیانوي او په قرآن کې ورته دا خبره کوي چې سبا به د حساب کتاب راځي تاسو به راپاسئ دی دا عجیبه وګڼله دا څنګه کیدی شي دا خو به موږ بیا خاورې شو زرګونه کالونه به په موږ باندې واوړي په موږ باندې به پیړۍ واوړي او دا ډوکي به ریزه ریزه شي دا به څنګه جوندي کیږي لکه هغه منکر خپل شعر کې وایي د آخرت نه چې منکر دی هغه وی حیات ثم موت ثم بعث حدیث خرافه حدیث خرافه یا ام عمر وی دا چې جوان دی بیا مرګ دی بیا راپاسېدل دی دا د عقل نه لرې خبره ده دا څوک مني نه هغه مسلمان منونکي د آخرت هغه ورته وی حیات ثم موت ثم بعث حدیث صادق یا ام محسوب دی بالکل جوانشته بیا مرگ دی بیا را پاسی دلی او دا درختون خبره دا ای ام محسوب دی دی که دروغ نیشته کسو که دروغ گونی سبب ورته پتو لگی چه کلا حمل نامی تا مخامخ شی او دارنگی دا مرگ داسترگی دا دنیا نپتی شی پتا بوله که چه آیا خیرت رختیاو که رختیانو الله تبارک و تعالی ده دی اغا انکار ذکر کی او پرمای قد علمنا ما تنقص الارض منهم تاکیق پیجنو منگ آغا چه کمی زمک ده دینا و عندنا کتاب حفیظ او زمان سر کتاب ده ساتون کی تا نمانی خیرتو او توی چه ده زرگون کالا و ده پیڑه و ده چه کم نلکون کالا ده وغیر تیر شی دا به څنګه دا راپاسلی کیږي الله تبارک و تعالی وی موږ سره داسې حفاظت والا کتاب او داسې زما سره د دې د حفاظت لپاره چې په د اولې ورځې نه بلکې الله تبارک و تعالی چې ته کله نوې پیدا کړې او دې دنیا ته نوې راغلې نو ستا د راتلل چا کړې د نش نه اشتکولی نو شته نه دي چې کوم نه نو بیا اشتکولی نشي د نش نه اشتکړي الله تبارک وتعالى سکا زمون سره کتاب دي ساتون کې د عمل دي د دې عمل پوچي پوچي مونږ ته پته ده الله تبارک وتعالى وای اغستا پاسې دل سکے چې ستا د عمل یو یو ذره چې کوم دی مونږ سره لیکتا ته خو لا د خپل ځان پاسې دل یادای ستا په ژوند کې چې سکړي یا غټول به ته مخامخ شي مونږ سره لیکتي الله پاک وای وعندنا كتاب حفيظ او زمون سره کتاب د ساتون کې د سشي د عمل دی د ارچا د عمل حتی دا چې یو کلمه داسې نشته ځکه چې کله خپل عمل نامه ویني نو دی به وایي چې څه شوي دی عمل نامې لره لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ای بوی چې زما عمل نامې خو نه وړو کې سیس پرې خې نه غټ الله پاک وای ما سره د ستار یو شیز ته خلا د دوباره ژوند را پاسې دون یا ستا یو یو خبره چې کم دی هغه زما سره نوټ تا بلکد دو بالحق لما جاءهم بلک دروغ وی دی په حق مان کله چراغ دی تا فهم فی امر مریج ندیدی په کار ګډ وټ کې الله تبارک وتعالى وی کله چې ورته حق راغې ندی په کار ګډ وډ کی شو د سشینا د دینا چې دې په بارا کې کوم نه نو دی چا نبی علیہ السلام ته سن نسبت کو چا نبی علیہ السلام ته ساحر نسبت کو چا ورته چې کوم نه دی لیونی نسبت کو چا ورته د جادوګر نسبت کو الله تبارک وتعالی وی په یو کار کې ګډ وډ کې فراتی دی چې کله ورته حق راغی او حق ورته بیان شو او پیغمبر راغی او پیغمبر ورته حق وړاندې کو نو دی ناڅاپه په یو ناشنا کار کې په ګډ وډ کې چې څوک څه نسبت کوي پیغمبر ته او څوک څه نسبت کوي پیغمبر ته نو الله تبارک وتعالی په دې باندې اوس دلایل پیش کوي چې آیا ته انکار کوي د آخرت نه او دا رنګ د پیغمبر متعلق هغه خیالونه او فکرونه ساتي چې هغه فکرونه او خیالونه سبب د هلاکت ګرځي ته ګوره نه الله تبارک وتعالی ستا جوړول بسي ستانه سخ سخ سيزونه ستانه غټ غټ سيزونه الله تبارک وتعالی جوړ کړی نه فرمای افلم ينظروا آیا نه ګوري دي ال السماء بر اسمان ته فوقهم د پاسه دي دینه کیف بناینا سرنګ جوړ کړی دی موږ دی لرا وزينا او خسته کړی دی موږ دی لرا وما لها من فروج او نشته دی دی لرا سچاو دی الله تبارک وتعالی وی عالم بالا کې د انتظاماتو ته وګوره د اسمان چې هغې ته خو د انسان رسېدل خو ډېر ګران کار دی چې د اسمان د لاندې څه دین انسان په کابو کې نشي راتلی او که په کابو کې راشي نو څه اختیار یې پې نه چلېږي اختیار به د چا چلېږي په خپل ځان دې نشته نو که یو ډېر غټ نه غټ سایزدانی او شیز ایجاد کوي او اخیری مرحلو کې عمر ګل راغی اوشه تا سره خپل اختیار نشته ته به بیا سب په نور د الله تبارک وتعالی په قدرتونو د الله په نظام باندې الله پاک وایي نظام بالا ته وګوره پاس دې نظام ته وګوره ته خو انکار کوي چې یاره زما دا بدن به خاورې څنګه جوندي کیږي وګوره دې نظام ته دا نظام څوک چلی هغه نظام چلوونکي ستا را پاسول هغه ته ګران دي ستا جوندي کول هغه ته ګران دي نو کله چې دې دا نامعقول خیالات ذکر کړو نو دې وضاحت یې وکړو چې قیامت او د دې خبر چې د قرآن په ذریعه نبی علیه السلام ورکوي نو دې د اثبات تفاره دې دلایلو کې لیک سوچ وکړو یا عالم بالا کې لغونې بره وګوره الله تبارک وتعالی چې څنګه درته وایي بره وګوره بیا ته وایي ښکته وګوره نو اوس ته د ښکته فرمای والارض او ځمکه چې ده مددناها غوړولې ده موږ دې لره والقینا فیها رواسیا او یخودی دي موږ په دې باندې غرونه او انبتنا فیها من کل زوج بهیج او زرغون کړي دي موږ په دې کې هر قسمه میوې هر قسمه جوړې تازه تازه الله تبارک وتعالی وایي ښکته دې ځمکه ته وګوره ته خو د خپلو پاسیدونه او د دوباره ژوند نه انکار کوي خدا ځمکه چا پیدا کړې ده او په دې کې دې غرونو ته وګوره په دې کې چې کم نه نه دی کم سیزونه چې د دې ځمکې نه تاسو وینئ او هغه زرغون کیږي دا وګورئ چا پیدا کړی دي وچه دانۍ په هغې کې دا طاقت څوک واچوي او هغه نه څومره دانۍ څوک جوړی او دا رنګې الله تبارک وتعالی په قدرتونو کې سوچ او فکر دله په کار او تبصیرت نو زه کوئ دا بیان دی د بصیرت دې کې سوچ او فکر په کار دا د بصیرت بیان دی و ذکر او نصیحت دی لکل عبد منیب دپاره د هر یو بنده راګرځېدونکي خو بشر ته دی چې راګرځېدونکي وي الله تبارک وتعالی ته نو الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې د هغه په کارخانو د هغه په مخلوق کې د هغه په نظام کې د هغه په کائناتو کې بر او ښکته تعالی سوچ او فکر په کارو دی نه خو تعالی په کارو چې څه سوچ او سمجھ ستا دماغو ته او ستا زړه ته راغلی وي تا منلی وي خو دا د چا د نصیب کیږي هغه څوک چې الله تبارک وتعالی کتاب ته د الله نه د یرې د وجې نه الله تبارک وتعالی ته راګرځېدونکي وي ونزلنا من السماء ماء او را ورو من د بر نه وبو مبارک اند خیر نه ډکی فانبتنا به نزرغون کوم په دې سره جناتن باغچه وحب الحسید او دانی لو شوی. الله تبارک وتعالى وی د عبود نظام ته وګوره چې د پاس نه درمانه هغه بارانونه را وریږي. آیا دا د چا په اختیار کې او د چا په حکم د لاندې چې کیږي؟ او دا څوک د دې نظام چلوونکی دی؟ سوچ او د فکر نه کار واخله او دا هغه په دې نظام کې سوچ او فکر کوه. الله تبارک وتعالى په هغې سره وګوره څومره څومره د ځمکې هغه شینکي راوچت کی او باغونه راوچت کی او دا رنګې هغه دانې لو شوي چې بیا کم د هغې نه د خیر سیزونه دي. هغه خیر ته وګوره په دنیا کې کچرې دا الله تبارک وتعالى د طرف نه دا خیر بنشي دا دنیا د ټوله د سرو ډکه شي خوری به یو سړی په میرا کې د کویت ته باچا امیر دی خو که په میرا کې ولا مرګ راځي په الله یقین کوی بچ کویت زله در کومه خو مالې کیلاسو پراک د مرګ نه د بچ کېدو دپاره دا د انسان په کوم شي زمانې چې نازیږي د یو ګیلاس قیمت یې نشته. خو که سوچ او فکر سړی و کې الله تبارک وتعالى دله د هر څه پیدا کړي دي او بیا خاص کر منګه تاسو کې چې لکه څوک کم عمر ته رسېدلی الحمدلله تر ننه پورې صحت کې وګوره لاسونه خپل ځای مان دی پښې په خپل ځای مان دی او دارنګ ورسره مخکې وروستو نعمتونو ته د الله تبارک وتعالى موږ له دې الله پاک سوچ او الله ته راګرځېدل نصیب کړي. او کله چې دا سوچ او راګرځېدل وي ان شاء الله چې انسان کتابی داری او پرمنبرداری او د الله احکامو ته چې کم دی سو د الله احکام ته برابر ادریدل چې کوم دین نصیب کی. قاف الله علم دی په معنا د دې حروف باندې والقران المجید او شاید د قران د بزرګۍ کتاب بل عجبو بلکې ناشنا ګڼی دي ان جاءهم منذر منهم چراغ دي تا یو يرونکې د دې د جنسنا فقال الكافرون نوای کافران هذا شيء عجيب دا دی یو سیز ناشنا اذا متنا کله چې شومنګ مړو وکنا ترابا او شومنګ خاورې ذلک رجع بعید دا دی راګرځېدل لري د عقل نه قد علمنا تحقیق پیژنو موږ ما تنقص الارض منهم هغه چې کمی ځمکه د دینه وعندنا كتاب حفيظ او زمون سکه کتاب د ساتون کې د عمل بل کذبوا بالحق بلکې دروغ یو په حق باندې لما جاءهم کل چراغ دي تا فهم في امر مريج ندي دي په کار ګډوډ کې افلم ينظروا آیا نګوري دي له سما اسمان تفوقهم د پاسه د دي نه کیف بنينا زرنګ جوړ کړی د موږ دی لرا وزيناها او خسته کړی د موږ دی لرا وما لها من فروج او نشته دی لرا سچاو دی والارض زمکه چې دا مددناها غړولې د موږ دی لرا والقينا فيها رواسيا او يخدي دي من پدي ما ني غرونا وانبتنا فيها او زرغون كدي دي من پدي كي من كل زوج بي دار قسمه او جوړو نتازه تازه تبصرت و ذکرا دا بیان د بصیرت ته او نصیحت ته لكل عبد منيب د پاردار یو بندرا ګرځیدون کی الله تا ونزلنا من السماء او را ورو موږ د برنا ما ان اوبو مبارک اند خیر نډکی فامبت نبی نو زرغنو موږ په دې سره جنات وحب الحسید باغچه او دانی لو شوی